Grenseløst. Grenseløst. Grenseløs eller grenseløst. Nova. Nova. Nova. Nova. Du lytter til Radio Nova. That's enough. Grenseløst. Shut up. No. Hello. Hvis det passer bedre innenfor dine grenser og ikke grensesprengende nok. Hva krig godt for? Det en sang som spør. Vel, krig bra for mye. Krig bra for selvfølelsen hvis du tror du vinner. Krig bra for økonomien, ikke minst etter en krig. Krig bra for utdannelse innenfor mekaniske fag, også innenfor konfeksjonsbransjen og oljebransjen. Krig bra for produsenter av turutstyr. Gode sko særdeles viktig. Noen må lage dem også. Og du spesielt glad i avansert fyrverkeri, kan du flytte til Raufoss eller Kongsberg og søke jobb. God dagen og velkommen til Grenseløst her på Radio Nova, der vi i dag skal snakke om krig. Krig omfatter vel strengt tatt alle lag i et samfunn. Og for oss i Norge i dag så innbefatter det at vi i krig med et langt borte. Ja, det vel kanskje litt sånn, det kan man jo komme tilbake til. Men for å da få satt det hele på plass om hva krig egentlig for noe, så har jeg fått besøk i studio av tidligere forsvarssjef Sverre Diesen. Velkommen hit til oss. Takk for det. Hva krig? Krig organisert bruk av våpenmakt i den hensikt å endre eller påvirke politiske forhold. Det så enkelt? Ja, hvis du reduserer det til liksom kjernen, så det så enkelt. Det som en klok mann har sagt, politikk med andre midler. Men det jo mange forskjellige typer krig. Ja, det det jo. Og i vår tid så har vi jo sett at noe av det som skaper et, skal vi si, et problem i diskusjonen om krig, at den fremherskende form for væpnet konflikt i vår tid forskjellig fra den folkerettslige definisjonen av krig, som jo krig, væpnet konflikt mellom stater. Mens den fremherskende form for væpnet konflikt i vår tid, det det vi kaller asymmetrisk konflikt, altså krig mellom ikke-stater eller opprørsbevegelser og en stat eller en koalisjon av stater, hvor det derfor altså både en politisk asymmetri og som følge av det også en militær asymmetri. Men det ikke noe som da heter lovlig krig og ulovlig krig? Jo, du kan si det jo et folkerettslig regime rundt krigsbegrepet. Og på enkelte områder så slike definisjoner fortsatt av stor betydning, ikke bare prinsipielt, men også praktisk. Det har for eksempel å gjøre med hvem som kan si at de lovlige stridende, og hvem som ikke kan si det, og som derfor altså i realiteten da kriminelle. Men noe av problemet som sagt at verden og virkeligheten i ferd med å gå litt fra den definisjonen, ved at svært mange væpnede konflikter i dag, de utspiller seg som sagt ikke mellom stater, men mellom ulike ikke-statlige opprørsbevegelser, eller terroristorganisasjoner, eller hva man måtte ønske å kalle dem, og en større eller mindre koalisjon av stater, eller en enkelt regjering. Men hvem det da som bestemmer hvor grensen går? For hva som en god form for krig og en dårlig form for krig? Ja, jeg tror ikke det riktig å legge normative begreper som god eller dårlig eller på det. Eller ulovlig eller lovlig. Men altså lovlig eller ulovlig, ja. Det da folkerettsjurister som får lov å må få lov å ta stilling til. Og det kan i seg selv være en vanskelig diskusjon. Men for å ta det mest nærliggende eksempelet, da, altså Afghanistan i dag, så ikke det krig i folkerettslig forstand, slik våre politikere har presisert. Og faren med det selvfølgelig at de som deltar i det, de opplever det jo i høy grad som krig. Og da blir dette et slags kommunikasjonsproblem, fordi det kan fremstå for soldatene på bakken som om politikerne egentlig ikke tar ansvar for det de gjør. Nå gjør de i realiteten det, så det ikke der det ligger, men det ligger altså i dette at innholdet av ordet krig blitt et annet i dagligtale enn det formelt. Men hvem disse her juristerne som sitter og bestemmer hva det som er? Ja, det jo de som, kan du si, forvalter det internasjonale lovverket, for å kalle det det, altså Genève-konvensjon og den type ting. Ja, men de jo ansatte av noen, vil jeg tro. Ja, nå spør du vanskelig, men altså vi har jo i altså folkeretten på dette punkt, den forvaltes vel egentlig nærmest av FN, men nå jo ikke dette eksakt vitenskap, så også i Norge så vil jo juristene diskutere hvorvidt en væpnet konflikt kommer under det ene eller det andre en annen overskrift. Så det selvfølgelig også et spørsmål om hvor langt dette interessant? For det forskjell på legalitet, som formell lovlighet, og legitimitet, som moralsk forsvarlighet. For det kan selvfølgelig være at hvis for eksempel FNs sikkerhetsråd nekter å sanksjonere militær inngripen gjennom en sikkerhetsrådsresolusjon, så kan det jo allikevel være sånn at både humanitære og andre forhold tilsier at man bør intervenere militært. Det altså bare det at, la oss si, en av de permanente medlemmene av Sikkerhetsrådet har en stor politisk interesse av å blokkere et sånt vedtak, så kan det altså likevel være sånn, som det var for eksempel i Kosovo, at man kan ikke sitte og se på det som skjer, så griper man inn, og da det altså ikke legalt, men det sannsynligvis legitimt. Det kan i hvert fall hevdes at det det. Så du kan si at det som legalt, legal krigføring, jo per definisjon legitim, men det omvendte ikke alltid tilfelle. Men det vel en sterkestes rett som bestemmer her om hva det som riktig og galt. USA vel jo tungt inn i NATO, også tungt inn i FN, så sånn bak i kulissene, så kan man vel egentlig lage hva slags regler man vil? Nei, det kan man nok ikke, og det altså ikke sånn at USA bestemmer alt som skal skje i NATO. Da hadde mye vært svært annerledes hvis de kunne det. Men det du kan si jo at et NATO som amerikanerne ikke interessert i eller tror på, det har jo ingen verdi for de øvrige medlemsland heller. Så det klart at amerikanske standpunkter vil alltid være viktige når NATO diskuterer denne type spørsmål. Men det altså ikke det eneste som viktig. Sivile jo blitt et mål i dagens krigføring, mye mer enn før, etter det jeg kan forstå. Så var det ikke bedre før da, når man tok med seg hver sin hær og møtte fienden på en åpen slette, og så gjorde man opp, og så tok vinneren alt? Jo, med forbehold for at det der jo tross alt en forenkling, så kan du si det. Men altså, når sivile mer utsatt i dag, så det jo nettopp fordi konfliktene som vi sier, asymmetriske. Altså en opprørsbevegelse som Taliban i Afghanistan, den tar jo nettopp konsekvensen av sin konvensjonelle militære underlegenhet og kompenserer for det ved å opptre skjult i sivilbefolkningen, uten uniformer, i tider uten synlige våpen. De utnytter sivilbefolkningen systematisk for å skape seg skjul og bevegelsesfrihet, fordi de vet at motparten har lagt strenge restriksjoner på maktbruken i forhold til faren for å skade sivile. Så det er jo slik opprørsbevegelser opererer, og det kan du si, en kynisk utnyttelse av nettopp det som da motpartens svake punkt, nemlig både uviljen mot og det skadelige i, og at maktbruken går utover uskyldige sivile. Men sånn har det jo på en måte alltid vært. Det jo ikke bare opprørsbevegelser i Afghanistan som bruker den taktikken. Man kan vel, jeg vet ikke om det kanskje trekker litt langt, men selv det å bombe Dresden sønder og sammen som de allierte gjorde under 2. verdenskrig, jo også en måte å ramme sivile på, for ja, å på en måte få akkurat den samme reaksjon eller virkninger som du nevner. Det riktig, og du kan si det forferdelige med store totale kriger som 2. verdenskrig jo nettopp at krigshandlingene utvides til til alle samfunnsområder, til hele befolkningen. Man prøver å altså så å si bombe sivilbefolkningen til overgivelse, rasere hele samfunnet slik at både den fysiske motstandskraft og den psykiske motstandsvilje blir ødelagt. Men nå nå heldigvis det ikke lenger en type konflikt som, som vi behøver å regne med. Og jeg tror jo at i våre dager så vil det være nettopp disse asymmetriske konfliktene som dominerer. Og da vil det dessverre være sånn at en av de måtene en opprørsbevegelse eller en irregulær militær organisasjon kan kompensere for sin, og må kompensere for sin, skal vi si, teknologiske underlegenhet på, det er nettopp denne klassiske guerilla-taktikken som er foreskrevet av både Mao og andre, nemlig å skjule seg i sivilbefolkningen. Ulempen med det er selvfølgelig at, og det har de selvfølgelig kalkulert inn i regnestykket, det er at det kommer da i noen grad også til å gå ut over sivilbefolkningen selvfølgelig. Og da kan man jo også si det kanskje litt sånn at da kan jo en person i et samfunn være i krig med hele, men her på en million i samme samfunnet, fordi at han er skjult og gjør sånne ting ja. Som kanskje ikke vil være etter folkeretten, men likevel så yter motstand. Ja, altså det er jo det som ofte vil være tanken bak en asymmetrisk strategi, det vil være å endre konflikten fra å være et høyintensivt oppgjør mellom sofistikerte militære organisasjoner, som da vil forventes å være avsluttet i løpet av relativt kort tid, til å være en politisk utholdenhetsprøve, en tålmodighetsprøve, hvor kamphandlingene for så vidt ikke fører til veldig store ødeleggelser og veldig store tap, sammenlignet med konvensjonell krigføring, men hvor det i stedet blir en tålmodighetsprøve, hvor opprørsbevegelsens filosofi er å kunne holde konflikten i gang på et visst intensitetsnivå, med stadig påføring av tap, tilsynelatende ingen politiske fremskritt, så lenge at motparten mister tålmodigheten og gir opp. Men er det da mulig å vinne en krig? Ja, det er det jo. Hvis en enkelt person på en måte kan holde et helt regime i sjakk med sine taktiske... Jeg tror ikke en enkelt person vil greie det. Nei, men en enkel gruppe da? En mindre gruppe, ja. Men altså da på et eller annet tidspunkt så blir jo dette et spørsmål om du har en krig eller en krigslignende tilstand, eller om du bare har et alvorlig kriminalitetsproblem. Og det er klart, hvis du tar... Men hvis den opprørsgruppa sier at det her er krig mot det regimen, ja. Hvis du tar ETA for eksempel i Spanien, ingen som egentlig vet hvor stor den gruppa er. Nei, det er altså nettopp poenget at ETA kan altså ikke påberope seg å være lovlig stridende. De er... Ja, men Spania sitter vel på det siden av bordet som har bestemt, er med å liksom si hvordan retningslinjen for hva som er legale. Da tror jeg altså at rent juridisk, folkerettslig, så er ikke det noe vanskelig problem. Men så vil noen komme inn og si at nei, men altså det er en politisk rettferdig sak, og altså av andre ikke-formelle eller ikke-juridiske årsaker, så bør man allikevel behandle ETA-sympatisører eller aktivister ikke som kriminelle, men som lovlige stridende. Da blir det en annen diskusjon igjen, men jeg tror altså det vil være veldig vanskelig. For hvis man nemlig utvider krigsbegrepet til å omfatte så å si alt eller alle som tar et gevær og går ut og sier at jeg vil endre samfunnsordenen, så jeg har krav på å bli oppfattet som en lovlig krigførende, så åpner man jo for det rene anarki. Så det gjelder ETA, det gjaldt altså IRA, det gjelder andre grupper. Men målet helliger jo alle midler, gjør det ikke det? Nei, det tror jeg ikke du vil få veldig mange til å være enig i. Grenseløs. Hvor er grenseløs? Grenseløst, hvor er du? Radio Nova. Radio Nova. FM 99,3. Kan man vinne en sånn krig? Er ikke en sånn type konvensjonell krig med to mer eller mindre like motparter som de allierte mot tyskerne og italienerne og japanerne under 2. verdenskrig? At det på en måte på det altså i en sånn situasjon at man kan vinne en krig? Jo, det kan man selvfølgelig, og da er det veldig veldefinert når man har vunnet. Ja. Det er liksom når motparten overgir seg og skriver under på et papir at vi tapte, så å si. Mm. Men tror du det vil skje I Afghanistan? Nei, det vil aldri skje I Afghanistan. Og ja, kan man vinne da I Afghanistan? Men det ja da, det går like fullt an. For altså, det ingen som har trodd, som har noen innsikt I disse tingene, som har trodd at man kom til å slå Taliban militært noen gang. Det hverken nødvendig eller mulig. Hensikten med de militære operasjonene I Afghanistan å holde opprøret nede på et nivå hvor det ikke blir så alvorlig at det truer de andre operasjonslinjene, som vi sier, altså de som skal bygge opp og etablere et noenlunde fungerende afghansk samfunn. Men altså opprørsbekjempelse dreier seg alltid om å gjøre to ting på en gang, å holde opprørerne nede med militære midler, mens man bygger samfunnet opp med sivile midler. Og det fullstendig mulig å vinne, men det betyr ikke annet enn at på et eller annet tidspunkt så opprørsbevegelsen fortsatt til stede, men den marginalisert, dit hen at du altså har kanskje et kriminalitetsproblem, og ikke et militært opprørsproblem. Ja, men kan man krige dem til fornuft? Kan man krige Taliban til fornuft til å liksom finne ut at det kanskje noe... Det er ikke Taliban som skal kriges til fornuft. Altså, Taliban skal bare holdes nede på et visst nivå. Så det kan foregå I evighet eller I krigen mot Nei, altså, poenget at definisjonen på å vinne den type konflikt, det at du greier å bygge opp et samfunn som gjør at det store flertall av befolkningen slutter opp om regjeringen og tar avstand fra opprørsbevegelsen. I det øyeblikk du har greid det, dit hen at dette samfunnet I rimelig grad bærekraftig, at det har politiske institusjoner som står støtt, at du har en fungerende forvaltning, administrasjon, at du har andre ting som altså da karakteriserer et fungerende samfunn. I det øyeblikk du har fått det, så spiller det egentlig ingen rolle om du også har et restproblem I form av en hard kjerne av Taliban, og at de aldri innstilt på å gi opp. Det må du leve med. Men det tror du vi får oppleve det? Ja, altså det kommer an på oss. Det faktisk vi som bestemmer det. Om vi har I Vesten den tålmodigheten og den, skal vi si, forståelsen av hva slags problem dette som gjør at vi innstilt på å ta omkostningene og tapene og gjøre det som må gjøres sivilt lenge nok til at dette lykkes. Men det kan vi hvis vi vil. Du litt inne på det der med tap. Krig innbefatter jo at en haug med mennesker dør. Men hvor godt forberedt kan man bli på en krig? Kan man skape et sånt krigsmaskineri som på en måte en slags dynamisk organisme som på en måte... Nei, det tror jeg ikke man kan, og I hvert fall ikke I... Og da unngå egne tap. Nei, det kan man ikke. Og jeg må nok si til innledningen til programlederen at... krig vil aldri lønne seg økonomisk I dag. Det tror jeg, praktisk talt helt sikkert, uansett hvilke mål man legger på det og hva slags krig man snakker om, så krig nasjonaløkonomisk sett ikke noe lønnsomt foretagende. Men de som de som da involvert og på en måte produsere materiell som blir brukt I krigen, for dem det en bra økonomi, og gjerne etter en krig så det jo gjerne en stor vekst. Ja, altså du kan godt si at du kan stimulere enkelte deler av økonomien I forbindelse med en krig, men som sagt, å gjøre det til et nasjonaløkonomisk lønnsomt foretagende, det tror jeg vanskelig. Så kommer det selvfølgelig inn hvordan du skal prissette, så å si, de menneskelige omkostningene I form av døde og sårede. Men det altså å være liksom forberedt på krig som nærmest som en slags, skal vi si, mental tilstand, det jo meget vanskelig i små land som har vært heldige nok til å bli forskånet for væpnet konflikt. Nå det snart 3 generasjoner siden Norge var det. Andre land har av forskjellige årsaker levet med væpnet konflikt bakover I sin historie I praktisk talt hver eneste generasjon. Det klart, da det en noe annen, skal vi si, mental beredskap for det krig og konflikt innebærer. Men vi får jo tross alt være glad til, så lenge vi da forskånet for det. Ja, vi vel glad for at vi slipper å ha den Afghanistan-krigen på en måte her. Det greit at vi kriger der borte. Det i hvert fall... En god flytur unna, for å si sånn. Ja, jeg vil ikke si at det gjør det så veldig mye bedre i Ja, men det påvirker jo ikke folk på Karl Johan, det. Nei, det gjør det ikke, men så kan man si at er det noe større grunn til at å være liksom... moralsk sett fornøyd med det, og det det jo ikke. Men det du kan si vel at når for eksempel denne danske Armadillo-filmen skaper liksom litt bølger, selv om jeg ikke synes det var veldig høye bølger, det må jeg si, så var det likevel litt sånn, det sånn det Kan det virkelig være sånn det Og det jo kanskje et tegn på at vi i ferd med å miste vår uskyld litt. Da, for sånn har det vel alltid vært? Selvfølgelig. Det var vel kanskje verre under Genghis Khan og Alexander den Store, så var det vel mye å skryte med guttene om hvordan de hogde hodet. Det tror jeg ikke man skal legge alt for mye vekt på, men altså når det gjelder selve liksom, den fysiske virkelighet, så det selvfølgelig sånn, hvordan skulle det ellers være? Jeg mener, hvordan har man ellers trodd at det var? Så når det liksom blir en snakkes, så jo det mer et utslag av at vi heldigvis har fått leve så lenge i dyp fred, at når krigen og krigshandlingenes realiteter manifesterer seg, så blir det liksom en overraskelse. Men altså, hvordan da forholder man seg til... En situasjon der man har en jobb som soldat med instruks om å drepe fienden. Ja, det jo... Det litt av et valg å gjøre i livet, ikke det? Ja, du kan si det et valg å gjøre i livet, og så vil man være soldat, så aksepterer man jo en del ting når man gjør valget. Man aksepterer en risiko for at staten ikke vil bruke militærvesenet til noe man selv ikke kan være med på for sin samvittighetsskyld. Man må også ha den tillit til staten at de bare vil benytte militærmakt når det legitimt. Og så må man selvfølgelig akseptere at soldatyrket innebærer risiko for brå død i ung alder. Så når man allikevel velger soldatyrket, så det altså da ut fra en erkjennelse av at på tross av disse tingene, så velger jeg det allikevel. Så med statens velsignelse, så det greit å drepe? Ja, selvfølgelig. Det en av årsakene til at vi har en stat, det jo at man innså at det må være noen som monopoliserer maktbruken, både utad med et militærvesen eller innad med et politi. Ellers så det jo duket for et anarki. Men jeg bare tenker på, du kjenner det her godt, vil jeg tro, om hva slags type mennesker det som velger et sånt yrke? Det tror jeg, ikke mulig å sette noe slags moralsk spørsmålstegn. Nei, ikke noe moralsk, jeg bare lurer på hva slags type hva skal jeg si, evner og kvaliteter, eller hvordan type personligheter som på en måte... Ja, det må du nesten spørre en psykolog om, og jeg vet ikke om det finnes heller noen fellesnevner, noen interessante kriterier som gjør det mulig å si at det den type mennesker som søker seg mot. Velger soldatyrket. Ja. Men du kan si, altså, soldatyrket har jo en del karakteristiske trekk, da, også på den positive siden. En kultur hvor båndene mellom en selv og medsoldatene veldig sterke. Tror ikke du finner mer slitesterke kameratskap enn de som oppstår under sånne forhold. Så det sammen med, skal vi si, en del av disse ytre tingene som typiske for soldatyrket, så vil du erfaringsmessig, i vår tid i hvert fall, kunne rekruttere det tilstrekkelige antall soldater fra en normal befolkning. Historisk hører man om store krigere som Genghis Khan og Alexander den Store, men det er jo holdt på å si 100 000 vis av år siden. Finnes det noen store krigere i dag? Ja, du kan si det finnes jo mennesker med de samme, skal vi si, det samme talent eller de samme anlegg som de du nevner, men i vår tid så jo militærmakten under så streng politisk kontroll at den skal vi si, kombinerte rollen som politisk overhode og militær sjef, som både Genghis Khan eller Napoleon eller Alexander den Store, den rollen finnes jo ikke lenger. I dag er den politiske makten og den militære ekspertisen er separert på en måte som gjør at de historiske eksemplene får vi vel ikke se igjen i vår tid antagelig. Jeg har på å si Norman Schwarzkopf, er han noe av det nærmeste man kommer en stor krig? Altså, du har jo noen sånne profilerte offiserer da, som i kraft at de har ledet store operasjoner eller felttog, i tillegg til at de kanskje har hatt en personlighet som har gjort at mediene har festet seg ved dem. Du nevnte Norman Schwarzkopf. Ja, altså for lytteren så er det han som da ledet første krigen i første Irak. Første gulfkrig i 1991. For å holde seg hos amerikanerne, Douglas MacArthur med solbriller og krittpipe, Montgomery med, skal vi si, en eksentrisk livsførsel og en del ytre kjennetegn. Det er klart sånne som blir mediefigurer, delvis i kraft av sin, skal vi si, personlighet og delvis i kraft av hva de faktisk utretter. Det vil man nok kunne oppleve, men denne kombinasjonen av politisk makt og en militær lederrolle, den vil du ikke se i vår tid. Er det en eller annen form for krigsform vi ikke har sett enda? Hvordan tror du utviklingen går der? Det er det helt sikkert, fordi det eneste finnes noen taktikk og strategi vi ikke har? Det eneste som er sikkert er jo at fordi militær maktbruk, eller voldsbruk i det hele, er i denne sammenheng et politisk instrument, så vil den alltid utvikle seg i forhold til hva som er politisk formålstjenlig. Det må alltid være et samspill mellom det politiske mål og det militære middel. Og gitt at de politiske mål kan endre karakter, så vil også de militære midler endre karakter. Og da har vi sikkert til gode å se en utvikling på det området, til former for væpnet konflikt som vi til nå ikke har sett. Tror du krig kommer til å bli en gang i fremtiden noe som er bare bortkastet? Ja, altså det kommer an på hva du... Hvordan det her altså det blir helt meningsløst å gå til krig, vi må bare finne en annen måte. Det er nettopp fordi man skal være nok så, tror jeg, fordomsfri når det gjelder å vurdere hva som kan skje i fremtiden. Så kan man selvfølgelig komme dit hen at det er bortkastet på den måten at det åpenbart ikke er rasjonelt i forhold til de politiske mål man ønsker realisert. Hvis vi har et sett av politiske mål og ønsker som militærmakt rett og slett ikke egner seg til å realisere. Militærmakt er jo et instrument og har som alle instrumenter sine muligheter og begrensninger. Og gitt at de politiske mål altså er av en art som rett og slett ikke kan fremmes med militærmakt, eller hvor militærmaktens begrensninger er slik at det er kontraproduktivt, så vil man selvfølgelig det, ja. Kunne det vært en idé bare at hvis det en fra Taliban og en fra NATO møttes, og så gjorde de to opp i mellom hverandre, så kan jo alle andre få lov til å la være å skyte dem? Ja, da måtte du altså lage en konvensjon på forhånd om at man skulle være enig om det. Er du enig om det? Nei. Rett og slett fordi det er helt urealistisk. Hvorfor skulle noen gå inn på en sånn... Hvorfor skulle for eksempel Taliban gå med på det? For altså hele deres poeng er nettopp at det ikke skal avgjøres her og nå. Man skal holde dette gående på et lavest mulig nivå så lenge at tålmodigheten tar slutt i de vestlige land. Med andre ord, det å gjøre opp på den måten du antyder der, det ville være stikk i strid med hele strategien og hele tankegangen, og ville være meget dumt av dem. Så det er en evighetsmaskin? Ikke en evighetsmaskin, men en konflikt som kommer til å vare lenge. Det var det vi rakk. Tusen takk for at du kom hit til oss på Radio Nova, tidligere forsvarssjef Sverre Diesen. Takk skal du ha. Ser du luften? Kjenner du temperaturen? Hvor er du nå? Grenseløst på Radio Nova, FM 99,3. Olav G. takker for seg. Jeg håper du har tatt fingeren fra avtrekken, lagt våpenet i skapet og sluttstykket et annet sted, og nå setter jeg ned og lytter med oss videre her på Radio Nova, eller ser på en romantisk komedie med Julia Roberts eller noe med John Cleese. Uansett, tusen takk for meg. Hei og hopp i det. What the fuck is this? Franz Laust.